ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो। अजनबी कैसे अजनबी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो। मैं जमीन पर खाना दे रहा हूँ, मैं जमीन पर खाना अंधेरा हूँ। आसमानों की चांदनी तुम हो, आसमानों की चांदनी तुम हो। अजनबी कैसे अजनबी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो। लोग जाते हैं। मेरी आंखों में आज भी तुम हो, मेरी आंखों में आज भी तुम हो। अजनबी कैसे अजनबी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो। दोस्तों से वफा की उम्मीदें, दोस्तों से वफा की उम्मीदें। किस जमाने के आदमी तुम हो, किस जमाने के आदमी तुम हो। अजनबी कैसे अजनबी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है।